یارب خدای من، یارب خدای من، ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، که و بیابانی، رحیم و رحمانی، خدای سبحانی، بخشنده و دانا، محبوب خوبانی، دارم به تو امید وقت پریشانی، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یارب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انساجا، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه حق جویان، پرورده ای مرا از لطف و از احسان، کلام پر مهرت، بهار جان ما، ذکر و مناجات، ورد زبان ما، دستم بگیر یارم، در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را، یار خدای من، یا راقب یا الله.